ati ku larai. Lah ngopo? Ati digalung apa cokwe? Wes mas, ra penting kuwi mare lara ati terus. Lah terus penake piye? Mbeng golek banyu cek kowe yo. Rasa nangis mergo tresno ning sandingmu ana kanca datang.